reakcji Unii na pandemię COVID-19. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 14, serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Pismo szefów resortów spraw wewnętrznych Polski i krajów bałtyckich, a w nim żądanie, by grupa Wagnera natychmiast opuściła Białoruś. Legionella dotarła do Wielkopolski. Bądźmy ostrożni, ale nie bójmy się bakterii, mówi główny inspektor sanitarny. Prawie 230 eksponatów wartych 600 tysięcy złotych przejęły służby w galeriach w Krakowie i Tarnowie. Szefowie resortów spraw wewnętrznych Polski, Litwy, Łotwy i Estonii żądają od reżimu Łukaszenki natychmiastowego opuszczenia Białorusi przez najemników z tzw. grupy Wagnera, a także opuszczenia stref przygranicznych przez nielegalnych imigrantów. W piśmie z żądaniem do władz w Mińsku zapowiedziano także, że w przypadku incydentu z udziałem grupy Wagnera Polska, Litwa i Łotwa całkowicie zamkną granice z Białorusią. Szef MSWiA Mariusz Kamiński mówił, że państwa graniczące z Białorusią spodziewają się prowokacji, nawet z użyciem broni palnej. Jeżeli dojdzie do krytycznego incydentu, niezależnie od tego, czy będzie to granica polska, litewska czy łotewska, bo my graniczymy z Białorusią, zastosujemy natychmiastowe retorsje. Zamknięte zostaną wszystkie przejścia graniczne, które do tej pory są otwarte, zarówno osobowe, jak i towarowe. Reżim Łukaszenki bogaci się również i korzysta z tranzytu towarów międzynarodowych, które przechodzą przez teren Białorusi. Wszystkie przejścia zostaną zamknięte. Powołano też specjalną grupę roboczą, która zajmie się monitorowaniem i koordynacją sytuacji na granicach. 11 osób zmarło na Podkarpaciu po zakażeniu legionellą. Do szpitali trafili też chorzy w Wielkopolsce i w Małopolsce. Główny inspektor sanitarny Krzysztof Saczka mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia, że legionella jest bakterią powszechnie występującą w środowisku i nie powinniśmy się jej bać, lecz zachować odpowiednie środki ostrożności. Legionella nie rozprzestrzenia się tak jak COVID-19. Dalej powinniśmy żyć i zachowywać się normalnie, ale mając świadomość, że ta bakteria jednak może się namnażać w określonych warunkach, no jednak na pewne rzeczy powinniśmy na co dzień zwracać uwagę. Ta bakteria po prostu występuje w środowisku wodnym, mamy ją w życiu na co dzień, praktycznie prawie każdy z nas się z tą bakterią spotkał. Natomiast te poziomy, które występują na co dzień, one są niegroźne dla człowieka. Ministerstwo Zdrowia informuje, że zmniejsza się liczba pacjentów trafiających do szpitali, a także pacjentów, u których rozpoznaje się zakażenie bakterią legionella. Szef MON Mariusz Błaszczak powiedział, że likwidowanie w czasach rządów PO-PSL jednostek wojskowych było drastycznym uderzeniem w bezpieczeństwo Polski. Jak dodał, w tamtych czasach przestało istnieć ponad 600 jednostek organizacyjnych Wojska Polskiego. Minister podkreślał, że rząd PiS rozpoczął proces odtwarzania zlikwidowanych wcześniej jednostek. Rząd Prawa i Sprawiedliwości te wszystkie błędy, które popełniła Platforma Obywatelska z PSL-em, naprawił. Od 2018 roku w miejscu, w którym działała 1. Warszawska Dywizja Zmechanizowana, działa 18. Dywizja Zmechanizowana z dowództwem w Siedlcach. W Lublinie mieści się 19. Brygada Zmechanizowana, więc jednostka wchodząca w skład 18. Dywizji Zmechanizowanej. Dziś Prawo i Sprawiedliwość opublikowało przypominający o sprawie likwidacji jednostek wojskowych za czasów rządu PO-PSL. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podczas nadzwyczajnego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa mówił, że niepokojące są wyroki zapadające w sądach zgodnie z poglądami sędziów te wyroki wydających. Chodzi szczególnie o sprawy dotyczące zdarzeń ze sporami politycznymi i ideologicznymi w tle. Minister dodał, że rolą Krajowej Rady Sądownictwa jest zastanowienie się, co zrobić, by nie cierpiał autorytet sądownictwa. Aby nie upadał autorytet trzeciej władzy, która powinna mieć ze sobą majestat prawa i powagi tego prawa i przekonanie, że sędziowie są naprawdę niezawiśli, że nie ulegają poglądom politycznym, tym własnym poglądom politycznym i zapatrywaniu i nie wydają wyroków wedle różnej miary w zależności kogo one dotyczą. Nadzwyczajne posiedzenie KRS zostało zwołane na wniosek ministra sprawiedliwości. Prawie 230 eksponatów, m.in. z kości słoniowej, przejęli policjanci we współpracy z ekspertami z Krajowej Administracji Skarbowej. Działania przeprowadzono w dwóch galeriach w Krakowie i Tarnowie. Wartość eksponatów to około 600 tysięcy złotych, mówi Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Depeche Mode i Everything Counts to za nami. A w audycji trójka do trzeciej coś dla miłośników teatru. Już 1 września o godzinie 19 w Teatrze Łaźnia Nowa w Krakowie odbędzie się premiera spektaklu Nazywam się Anna Walentynowicz w reżyserii Anny Greszkówny. W tytułowej roli wystąpi Agnieszka Przepiórska, która jest naszym dzisiejszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Jest mały stres przed premierą, bo to już w najbliższy piątek. Nie, stres, może stres nie, raczej jest taka ciekawość spotkania z widzem i ekscytacja. Mm-hmm. Ciekawi mnie, jak się pani przygotowywała do tej roli. Łatwo jest w ogóle wczuć się w taką postać jak Anna Walentynowicz? No, nie jest prosta. To jedno z moich trudniejszych zadań, jakie miałam na mojej zawodowej drodze. I też to był bardzo długi proces, ponieważ pierwszy pokaz w ogóle spektaklu był rok temu w Stoczni Gdańskiej i do tego pokazu przygotowania trwały właściwie prawie rok. I potem były dwa pokazy i znów rok przerwy i niejako jakby od początku robimy teraz taką prawdziwą premierę teatralną, bo teraz już jest w Teatrze Łaźnia Nowa. Mamy całe zaplecze teatralne, które możemy użyć, więc mam nadzieję, że to będzie po prostu wydarzenie i przeżycie też dla widzów. Pierwszy pokaz w Stoczni Gdańskiej to jednak bardzo ważne miejsce dla tej historii. Muszę zapytać, o czym to jest właściwie opowieść? Czy możemy się spodziewać właśnie historii o Solidarności, czy to także może Anna Walentynowicz, której na swój sposób nie znamy? Tak, idziemy przez jej życiorys, kroczymy z nią ramię w ramię, właściwie od początków jej życia, czyli Ukrainy, tego jak była służącą, mieszkała w Polsce, prawda? Mieszkała w Sienne, czyli koło Równego, co było wtedy Polską, natomiast była Ukrainką i mówimy też o jej pochodzeniu, o tym jak przejechała dalej do Tłuszcza, potem znalazła się w Gdańsku i uwierzyła w to, że może zyskać godność, może być pracownicą Stoczni Gdańskiej. Nie godziła się z niesprawiedliwością, walczyła o to, żeby mieć godne wynagrodzenie, żeby robotnicy, nawet chorzy, byli traktowani tak, jak na to zasługują, więc zrobiła jakąś niesamowitą drogę, pokonała od tego dzieciństwa w Tuczynie do tego, dokąd doszła. I my jej towarzyszymy w tej podróży, a Solidarność i strajki są jakby kolejnym elementem jej życiorysu, ale to nie jest centralny punkt spektaklu. Mm-hmm. To nie jest pani pierwsza współpraca z Anną Gryszkówną. Z tego co wiem, ma pani na swoim koncie także rolę w spektaklu i autorstwa, który także przedstawia bardzo ciekawą kobiecą postać, czyli Zuzannę Ginczankę. Poza tym rola Simony Kossak, to wszystko to monodramy, prawda? Czy można uznać, że to jest jakaś pani specjalność? Na pewno jest to ważna gałąź mojej twórczości i gdzieś też jest to takie miejsce, gdzie mogę mówić takim swoim mocnym głosem i śnić swój sen. Natomiast też w Annie Walentynowicz Ania Gryszkówna jest ze mną na scenie, jest obecna, jest takim wsparciem i towarzyszy mi też przez cały spektakl. I jeszcze ostatnio miałyśmy realizację Wisławy Szymborskiej, gdzie z Antonim Milancejem z kolei kreujemy historię Wisławy Szymborskiej, więc to są i monodramy, i duodramy. Natomiast ta moja twórczość byciem samej na scenie jest dla mnie bardzo istotna i zamierzam gdzieś dalej podążać tą ścieżką i mówić o kobietach, o których warto mówić. Tak, bo to zazwyczaj są faktycznie bardzo ważne, bardzo wyraziste postacie, ważne też dla historii. Premiera spektaklu Nazywam się Anna Walentynowicz, to już 1 września w Teatrze Łaźnia Nowa w Krakowie. Serdecznie Państwa zapraszamy. Z nami była Agnieszka Przepiórska, którą na deskach tego teatru w roli głównej będzie można oczywiście zobaczyć już w najbliższy piątek. Tylko jedną rzecz jeszcze dodam, że spektakl jest grany 1 i 2 i 3 września i 2 jest spotkanie z autorami książki, czyli Dorotą Karasi i Markiem Sterlingowym. Na podstawie tej książki Piotr Rowicki stworzył adaptację, którą Państwo będziecie mogli zobaczyć na scenie Teatru Łaźnia Nowa. Tym bardziej Państwa zapraszamy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem była Agnieszka Przepiórska. Dziękuję bardzo. Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do.

Country House i Blur. Nie wiem jak Państwo, ale ja się nie mogłam powstrzymać i nuciłam praktycznie każdy refren. Dzisiaj mamy 28 dzień sierpnia. Kalendarz podpowiada mi, że to dzień lotnictwa, dzień muszki, a także Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów, który został ustanowiony na pamiątkę urodzin Jacka Kirby'ego, legendarnego rysownika i twórcy m.in. Kapitana Ameryki i Fantastycznej Czwórki. Dzisiaj z tej okazji na świętujących w Łodzi czekają specjalne atrakcje przygotowane przez Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej. A z nami jest Katarzyna Tośta, która zdradzi nam, co Centrum Komiksu i Narracji przygotowało dla zwiedzających. Ale zanim to, muszę zapytać, czy w Łodzi pada deszcz? Nie, dlatego rozstawiamy się na zewnątrz, bardzo blisko budynku Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. Centrum jest w cudownym miejscu, bo w Parku Ocalałych, na terenie byłego getta łódzkiego. Jest to takie miejsce bardzo lubiane przez Łodzian, więc i przyjazne dla nich, więc dlatego tutaj właśnie w tym miejscu wybraliśmy czyli rozumiem, czytania. Rozumiem, że dzisiaj na ulicach Łodzi można spotkać tych publicznie czytających komiksy. Już się pojawiają? Mam nadzieję, że w całej Polsce można spotkać, bo tak naprawdę w Łodzi organizuję już tę imprezę od 2012 roku. Raz bardziej intensywnie, raz mniej, ale tutaj no przynajmniej my zabraliśmy nasze komiksy, żeby można było wypożyczyć u nas właśnie na czytanie. Jeżeli ktoś ma swój ukochany, to mam nadzieję, że też przyjdzie do nas się nim pochwalić. Mm-hmm. Dzisiejsze atrakcje przygotowane przez Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej to tak trochę przedpremierowo, bo przecież oficjalne otwarcie centrum dopiero w październiku. Co się wtedy będzie działo i co właściwie przygotowało centrum dla miłośników komiksów? Otwieramy Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, czy tak naprawdę też gier. Ja się skupię na komiksach, bo dziś mamy takie święta, nie będę mówiła za dużo o grach. Poza tym, że często ci sami twórcy robią gry, bo gra wymaga scenariusza, wymaga tego, by ktoś ją narysował, więc to są ludzie, którzy też zajmują się komiksem. Za to w Centrum Komiksu pokażemy publiczności wystawy mówiącą o języku komiksu, żeby wiedzieli, jak czytać komiksy, o tym, jak komiksy kiedyś powstawały i jak powstają teraz. Czyli o tym, jak pracuje scenarzysta, jak pracuje rysownik, jak wygląda praca w drukarni, jak kiedyś się drukowało kolorowe plansze, bo technika naprawdę bardzo się zmieniła. Będziemy mówić o gatunkach komiksów, o sposobie rysowania, o technikach tworzenia, więc no po prostu moc atrakcji. Prezentujemy oryginały, masę multimediów, wszystko chcemy podać w taki bardzo atrakcyjny wizualnie sposób, no bo przecież mówimy o języku graficznym, o narracji graficznej, więc to musi być atrakcyjne i przyjazne bardzo dla odbiorcy. Mhm, a kiedy oficjalne otwarcie dokładnie? Oficjalne otwarcie dokładnie 6 października, to jest w przededniu Festiwalu Komiksu, 34. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. I to jest w sumie nasza jedna z największych atrakcji festiwalu, właśnie otwarcie centrum. Mhm, to jeszcze zapytam o miejsce, w którym znajduje się Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej. Pewnie łodzianie wiedzą to doskonale, ale ja muszę dopytać, czym właściwie jest to słynne EC1? EC1 jest samorządową instytucją kultury, która znajduje się w budynku pierwszej elektrociepłowni w Łodzi. To jest bardzo duży kompleks budynku, w którym znajduje się wiele elementów placówek, które działają, bo jest Narodowe Centrum Kultury Filmowej, też się otworzy zaraz po nas w październiku, ale oczywiście Centrum Nauki i Techniki, bardzo często nasi koledzy goszczą u Państwa na antenie, opowiadają o prądzie i nie tylko, bo skoro to elektrownia, to jest duży dział poświęcony właśnie prądowi, a my sami jesteśmy ulokowani w środku tego kompleksu właśnie z Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej. Nie można się pomylić, jak się tam przyjdzie. Mamy wielki taki narracyjny, komiksowy mural na takich dwóch byłych chłodniach kominowych, które odtworzyliśmy w sposób taki budowlany, murowany. Mm-hmm. Warto więc śledzić, co się będzie w najbliższym czasie działo. Otwarcie i wszystkie atrakcje to prawdopodobnie można znaleźć na stronach internetowych i przyglądać się Łodzi. A dzisiaj główną rolę jednak grają komiksy. Zachęcamy Państwa do tego, aby świętować, wyciągać komiksy i po prostu czytać. A przy okazji zaglądać także później do Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej w Łodzi. Naszym gościem była Katarzyna Tośta. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Że nie jestem szczery.

Foe i grupa Riverside to za nami. Zbliżamy się do godziny 15, więc ja już będę uciekać, ale zostawiam Państwa w bardzo dobrych rękach. Już za moment Piotr Łodej i zapraszamy do trójki. To była audycja Trójka do trzeciej, którą realizowała Olga Szućko. Wydawcą był Rafał Wodziński, a ja się nazywam Justyna Grabasz. A na zakończenie dzisiaj dwie kompozycje, które z pewnością nie pozwolą Państwu wyłączyć radioodbiorników. Mana mi, kocham cię, kochanie moje, a potem Toto i Rosana. Do usłyszenia.